la ñewati fuk mbonté bakkar fatana sa wat bu ko defé ñu askanan mu askanon te hikmatullah xereñu borom bi subhanahu wa ta'ala xereñu yalla wa hukmuhu akum akem alkawni bi nga xamne moy am ci aduna awalan ci njaal ben gi wa akhiran ak mujjeenta bi wa kana bu ko defé mu nek alazim di gëna mag min alaqubati li gëna mag min alaqubati ci mbugal lil azimi di ñeel ci ki gën li gëna mag min aljinayati ci xoti worma yalla wal akhaf li gëna manam ci xoti manam yoon wal akhaf li gëna doye di li gëna tuuti li gëna neew ci mbugal tamit lil akhafi ñeel li gëna tuuti tamit wa hadha te lolu kat yahkumun atte nako xereñe nako ci atte subhanahu gacce nga lam mom yalla bayna khalqihi ci digeunte jaama mbinde fami fi daru barzakh ci daru barzakh moy buñ wa daru jaza ak ci keur barzakh wa daru jaza ak keur payga wallahi tawalla kibrahum minhum lahu adabun alim wa kay yusulshum wa wa hayna shaytané wa mahalluhu ak beurebam wa daruhu ak keureum fa innahu nak mom lama qarana ba nga xamantene mom la lekkelo ak al abd jambi wastawla alayhi ba pare note ci kawam nuzi'at dañu xecc dañu dindi al barakatu baraka min umrihi ci dundam wa amalihi ak jefam wa qawlihi ak waxam wa rizqihi ak wursagam wala ma athar bi nga xamantene mom la amé jeexital nak hein ta'atuhu ak topam fil ardi ci kaw souf ma athar du do ben jeexital nuzi'at ndax yekiti nañu al barakatu baraka min kulli mahall ci bepp beurep bo xamne zahar ak feñ na fi ci mom ta'atuhu ak topam mom sheytane lay wax xam nga sheytane li fi mu meusa jaar difa jaamu yalla yef ni mu bare waye xolal moy yalla yimi moy yalla yalla dindi barki bobu yef mom de defal lu bari wa wa kadhalika niki nonu maskanu hu dekk wayam lama kanal jahim bamu nekke safara jahim lam yakun nekut hunaka fofa shay'un dara min ar-ruhi ci ruh man min ar-ruhi ci manam feex am feex war rahmatu ak yermande wal barakat ak barket dara mu ko moy keurum comme safara fofu mom dara amatu ndax lan ndax bakar yu bari esto ñaan fukel jurom ñaaral fasul bi moy fasulon li day lu jekantal mun al maasi moy yalla yitut fi u day fay khayratul qalbi firange ak xol firange gi ne ci xol ay bakkar dokoy fay wali lu mu tum sa sunu ko ha tum bam ko xol nga kay bay kon ñaan fukel jurom ñaaru musiba yi ne ci bakkar wa min waqo batin zulum bi bok na ci mbugale bakkar yalla mbugale kuy def bakkar anaha nek mom bakkar kat tut fi uday fay min al qalbi ci xol narul ghayrati tak takku firang alati nga xamne hiye ñom li hayat yi ñoñel ak dundam wa salahihi ak yewenam kal hararati kem tangot al ghazi al ghariziyati bi nga xamantene mom moy xam moy moy li hayat jami'il li hayat ngir dunduk jami'al badal mbolem meulam jëm ji fal khayrat naka ak firange hararatu tangoram wa naru ak tak takam alati nga xamantene taxuraju day genn ma fi day genn ma fihi han ci li nek ci bir yaram bi minal khubusi ci ak mbonte wasifatil mazmumati ak melo yi nga xamne dañ koy ñaan kama yukhriju kom ni kem ni nga xamantene non lay genné al kiru moy fi kir moy fi forgeron bi di ne teug bi wa en fi mi tal lolou muy tal lolou muy tal d'accord voilà fi mi tal difa duggal ta la ki lolou kir d'accord difa duggal wegn yek yoy wa lolou la moy tak tak bob muy tal d'accord voilà lolou nak ni mi dindé hein enclume voilà enclume hein wa lool ni mi dinde khabasa zahabi mbon bon gi nek ci wurus wal fiddati ak khalis wal halili ak weñ wa firange moy def lolou ci nit day tax en fait nit ki su firé par rapport ak diné fir par rapport ak boromam bugul ku laal diné wa comme li nga do wax rek ni ndaw lolou do la amna rythme bu baax kepp ku mako bëgg yaqal da nga xex ak yow wa lol c'est à dire que nit ki bu démé ba am ay atti nga xamanteni lolou bugul ku ko laal bugul ku laal intégrité bugul ku laal am manam dundum niki lolou nonu nak lay firé ba kenn du laal diné kenn dou lal ay akiyam yi mu am xamna ni li mom moy ay qualityam mom kep ko ko nara yakal mom do len deggo nit ki nak tak tak bob lol genre tak tak la muy ne ci nit aw tangor la motax ngay gis dañ nan da tang leg ndax lolou fekk du dara du tangor mom day mom fekk du tangor nonu la wara mel manam lolou mo jadu kon ki rek mo mo expliquer d'où vient le complexe, l'autre n'est pas complexé. Du pays d'une, l'autre n'est pas lol lol lol. Voilà, complexe, c'est bien. C'est bien mon dingue. Voilà. C'est bien déco. Voilà. Moi, je dis voilà, plutôt bien lol. Moi, je dis complexe. C'est ça. Parce que mon gros ne peut pas dire Amérique. Voilà. C'est il. Voilà. Lol, ni mi def nit, parce que moi, je suis perfectionné. Manam lolou di dindi ci mom lu bon lu nara dug ci mom mu dakk ko comme si forgeron bi manam teug bi bu jele wagn wala khalis wala or muy wurus diko duggal ci tal bi ngir mu dindi lu yu bon yi la wala ak xomat yek yoy bu ko defé mu genn nek or pire nek khalis pire nek wagn bu ñuur bu leer nañ wex tal nga xamne xomat yep dañ na ci ngi ñu rafet wax wa kay mu ne kon nak wa ashraful nas ki gëna tedd ci nit ñi wa ajadhum gën ci atabe wa a'lahum gën ci kawé himmatan ak yitté ki ci gëna kawé yitté ashadhum moy ki gëna tar ci ñom ghayratan ak firange ala nafsihi ci bopam wa khafatihi ak ay ñoñam ñiko wër ñi nga xamné ñom ay nitam bopam lañ njabotam ak ñoñu wa umumun nas ak bolem nit ñi c'est tellement vrai. Wallahu bur yalla nak subhanahu gatch ngalam mom tuddu namak selangam ashad mo gënon tar khayratan ak firangi minhu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kama kem mi nga xamne sabata nonu la saxé ci sahih bi manam sahihul bukhari hadith 6846 ak hadith sahih muslim hadith 1499 anhu mu jele ko ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam no qalan dafa wax ne atajabuna ba du ngeen yi di yemu min khayrat sa'd ci firange ak saad ibn ubada radhiyallahu anhu la ana wal giñani man mi aghyaru minhuma gul ma ko gëna fiir wallahu te bur yalla kat aghyaru minni moma gëna fiir waaw fekk saad dañu won radhiyallahu anhu dañu won gis nga nit nek ci bëpp mu yëk wax li nek ci xolam wa gis nga sama jaba ku moko fekke kenn dina ko door jaxé mom ak nasga ak nasga dana be door jaxé ba dootu ñu déné ci ben mi ciir mepp lay dag ci ñom gaay ñew net liko yëneenti bi nak faatal yëneenti bi neen gis ngeen mi ci saad dafa fiir hein mune leer man mako gëna fiir nak té yalla moma gëna fiir Wow. Ok. Non, parce qu'il y a le coco, beaucoup de volumes qui ne comprennent pas. Lors, on pourrait voir la grève. Ah, mais ne vois pas. Tu es quelqu'un qui est beaucoup loin de la fois qui est que tu es de la nuit. Dès le fait que l'on aurait. Il coule. Ah non, dès, non. Oh, parce qu'il y a vraiment de quoi. Voilà. Vous le faites quoi? Ah, ouais. Ah, il ne faut pas. Ah. Eh non wajita ngene de wa muné kon wa fi sahih nek na ci sahih bi sahih bukhari tam batay hadith 5220 hadith sahih muslim hadith 901 ay dan batay anno qala ne dafa wax ne mom yentou sa sam fi khutba dul kusufi ci khutba yi biñu jappé jant bi muné ya ummata muhammad eriyen xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ahadun amul kenn akhyaru ko xamne mo gëna fiir minallah ci yalla an yazni ci mu ndialo abduhu jam aw wala bok tasni mu ndialo amatahu jam bu jigen wasti sahih batay bo demé ci ñaari sahih sahih batay sahih bukhari sahih muslim day xamni dañ nan fi sahih ané mi ngi ci sahih bi fekk liñ ci djublu moy soit ci manam ben ci ñaari sahih wala mu nekk ci ñaar yépp en même temps d'accord wa lool dañ ko wax ci dal lañ jëfndiko voilà parfois dañ ko wax leg leg nañ wax pour ñaar yépp ñu la sahih ay ni wala ñu la hadith muttafaqun alayhi wala ñaar sheikhani solo na ñaari serigne makki mais voilà kon bobu bini al-bukhari solo nako 416 bok hadith 416 imam muslim hadith 1499 muné ayda wa muné anhu mu jele ko ci muné nti sallam no xal dafa wax ne la ahada amul ken akhyaru ku gëna fiir minallah ci yalla min ajli zalika ngir lolu ngir sabab gogu nak harama ci la yalla haramale al fawahisha njombuti fi moy ndialok luko xeto ma zahara la feñ min ha ci momoma batan ak la ci neub wala ahadun ti amul kenn ahabu ko gëna sopu ilay jëm ci mom yalla al uzru ak ngant min allah fa yalla amul uzru ngant amul kenn ku bëgg ku gëna bëgg yalla ngant min ajli zalika ngir sababu lool arsala ti la yoni ar rusula yonenti mubashirin ñuy waji begalati mum firina ñuy warate su ko defé jamm bi am manam mom amna gant manam parce que fek jamm baangi am gant yalla limi fiir ci ba tax buggul ko def lu bon fek jamm bi mi ngi am gant mom yalla bëgg bal nako mais lool motax nak mu yoni pour ñu bañ amati ben gant moy li allah yakuna minna sallallahu hujjatun ba'da rasul wa ginnaw ni yalla yoni yenenti kenn legi do la amati gant wala ahadun te amul kenn ahabu bu ahabu ko gëna sopu ilay ci mom al matah tag min allah ci yalla min ajli zalika ngir sababu lol nak asna ci la tagge ci la bakke ci la kagne ala nafsi ji ci bopam legi ibn qayyim rahimahullah ne fa jamaa bolena fi hadha al hadith ci bi la hadith bayna al ghayrati ci digeuntek fi rangal ti nga xam bi nga xam tane asluha ci sanam moy karahatul qabah ban yu bonni wo bukhduha sip yu bonni wo bukhduha ak bagn ko ak bagn yu bonni wa bayna mahabbati mu bolé lola manam firangi gogo wa bayna mahabbati al'udhr ak mu bolé ko sopu ak ngant alladhi bi nga xamné yuji bu moy waral kamal al'adli matuk mandute war rahmat ak yermande wal ihsan ak mbax wa annahu tal wir bur moy mom subhanahu tud na mak sel ngam kagn nako bak nako ma'ashidati ghayrihi ghayratihi andak tartaru firangem yuhibbu dafa sop an ya'tadira ci muy sako ngant di wut ngant ilay jëm ci mom abduhu jamam wa yaqbalu bu ko defé muy nangu uzra ngant manata zara ku sako ngant rek ilay jëm ci mom wa annahu te kan mom borom subhanahu wa ta'ala la yu akhidu du japp mukk du mbugal mukk obaydaho kenn ci jamm lu mu tuti birtika bi ci war gi mu war ma yu xaru li nga xamantene mom la yalla bi fiire ba tax mu tere minertika bi ci kuko war hatta ya zero mbete mu wutal ko ngant ilayhim dem ci ñoom wala ajli zalika te ngir sababu lol nak arsala yalla yone rusulahu am yenen tam wa anzalati la wate kutubahu ay terem i'zaran ngir dot ngir nelen gant jeexna wa inzar ngir war leen itam wa legi nak ku fi ñewati indi vela xet wa nana ci wala wa hadha te gis nga li sa borom de ghayatul majd subhanallah ghayatul majd moy dayak tabe wal ihsan ak mbax ak rafetal wa nihayatul kamal moy daytal ak matal ak mat ba inna li yor bo wor moy kaseeran lu bari ni man ci nga xamantene tastaddu dafa tar ghayratuhu ak firangem minal makhluqin ci minde fi tahmiluhu danako yobbu siddatul ghayrati tartaru firangem ala sur'atil iqa'i ci gaaw rot gaaw door wala ko bat ak duma ak ngugal rek min xeyr ezarin ci luddul ak ngant min wutuke ci mom ci luddul muy wut ngant ken wutal ken ngant ñu bari ci ñu fiir ñi ci seen bop bo duggé seen dugg seen 18 wala yoy rek ñu duma la mom duñu sax xol ba xam am nga ngant wala amu ngant wax mais yalla mom malgré que mom mo yello le respect le summum du respect malgré mom moko yello téréwul day xaar quand même ba jambi am bañu amati ngant mu do ko dum insha'Allah day rafatale ki Suleyman mom la azbahnahu wala aw la yatiyani wa la u'adhibannahu aw la azbahnahu aw la yatiyani bi sabab no min bi naba yaqin no yaqani bi sultani bi sultani mu bin bak astaghfirullah len wa wa wa muné kon ñoo wa min ghayr qabul jami muné kon ñu bari ci minde fi firang yeb do leen di yobbu ci ñuy gaawu doorate ko dumu waté sans ñu sét ba xam waaji amna ngant wa min ghayr qabul ak bañ ak ci baña nangu li azul ci ngant mi mané tazara ci ku sako ngant ilay jëm ci mom wa bo né kon nangam no li xawmu ko won wala li tax ngant gi li la muné dédé wala ko xam parce que wala waron ko xam parce que nangam wala bok ñak ko xam téréwul mo dumu la mais attention nak wa wa muna bal li fi nek sax yakunu dana nek la hoñel ko fi nafsil amri ci jëm ci jëm mbir mi uzrun ak ngant wala tad'uhu wa duko bayyi tad'uhu duko bayyi siddatul ghayrati tartaru firange an yaqbala ci muy nango uzruhu ak ngant waaje wa donc affaire bi amna ngant ko ghayr wala mom il est incapable de le saisir wala wala lolu nak te mais nak attention ngant moy lan parce que ñun tok rek nam xam mo du ngant fim toll fo xamanteni legui ñi xam bari nañ ni nga mëna def ba xam am nga moyen bi nga def mëna def ba xam rek yow amuto ngant wa kafirun way nak bi mu indi benen contraire wa kafirun ñu bari min man ci nga xamanteni yaqbalu dañuy nangu al ma'azira ay ngant yahmiluhu dana lo ñu yobbu ala qabulha ci nangu ko qillatul ghayr fi neew fi range wa lu ci bari aussi voilà ci sonu da son pays bo xamne voilà khatra ya tawassa mbete mu dadi yaatu fi turqil ma'azir mu yaatal fi turqil ma'azir ci yoonu nganti wa mom luñu wax rek mu ne lola ngant la luñu wax rek luñu tuddi rek mu ne lola ngant la wa yara bu ko defee muy gis hozoran ak ngant ma lo xamne laysa bi hazrun du ngant hatta ya tazira mbete mu ngant mu sako ngant kasirun lu bari minum ci ñom bil qadar ci dogal ñu bare bare tax lool lañu jappé ngant ma sa dal xam nga dogal du ngant dogal du ngant dedet non man fim tollu yalla ma def ma mel ni pour le moment xam nga rek bo bayima ni rek yalla bax na dal nañu yok ñaan ni rek dina ma sa soppé ko yalla bax na lool du ngant de fi nga wa kullun kep kenn min huma ci ñaan ñi mëna tuddel ñaari xéet yi han manam ki nga xamantene day téla sax mom du bal kenn du wutal kenn ngant wala bo amé ngant sax manam fi rangem gu tar motax du lako wutal waaw mu ko gis ko han ak ki nga xamantene mom luñu wax rek mu né no mais xam nga rek da ngay bon xam nga nang dëkk bi da ngay waar ce que aussi xam nga fi do am jot motax julli mën nga bon ki no grawul yo manam ko xamné dal luñu wax rek mu tuddé ko ngant mu né ñaan kenn ku ne ci ñaan ñi nak ghayra man duhin nekul ku ñuy tag halal itlaq ci luñu joyé d'accord manam sik nekul ci liñuy def seen jikko bi baaxul waqad te deug sax xawerna anan nabi jukke tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala dafa wax na inna min al ghayrati bok na ci firange ma lo xamantene yuhibbuha sof nako allah bur yalla minha amna ci firanga tam ma lo xamne yubul ridha daf ko bañ Allahu bur yalla fal lati bi nga xamantene yubul ridha bañ nako Allahu bur yalla al khayratu mom moy firange min khayri ribatin ci lo xamantene do am def def le manam do am loy sik saka wa zakara hadith mu dal tuddu hadith han han xamni do am loy sik saka wa moy ko xamantene mom lu nit wax rek mu bal ko amul dara manam du tok di réfléchir est-ce que ki li mu wax logique na wala logique wala amna est-ce que meuna yorna poids wu meuna nek ngant wala dit mom dal lu nit ñi joxe comme excuse rek meuna waaw c'est vrai que amna excuse waaw lool mom excuse fegu du excuse lool bo mom yalla bëgg ko dedet deng waaw voilà hadith bobo wala hadith hasan a imam abu daud ak solo nako hadith numero 2659 an-nasa'i 2557 ad-darimi 2226 niki nonu imam ahmad rahimahullah solo nako wa innama li amba des moy al-mamduh ki ñuy tag dal li ñuy tag iqtaran mom moy lekkene al-khayratu fi range bil uzri ci ngant fayu xaru bu ko defé nga mëna fiir ñu bu ko defé def na fiir fi mahallil khayrati ci bërepp bi nga xamne dañ fa wara fiire wa yahduratu muy wutal ngant di am ay excuse di balaté fi mahata al uzri ci bërepp bi nga xamantene loolu excuse dafa am wa man kana kep ko xamne nek na hakaza ni kep ko xamne ni la mel mom fa huwal mamduh koku moy ki ñuy tag haxam ci lu wër voilà wala ma ba nga xamne jamaa bolena allah bur yalla subhanahu gatch ngala mo sifatul kamal melo mati kulaha mbolen sen kana nek na nak haq bi ku gëna yello bil madh ci ñu tag ko min kulli ahadin ci kep ku ne wala yablugu te du jote ahadun ken in yam dahu in yum han bu tagge yalla amu kenn kuy joté ci tag yalla kama yam ba ngi kenn nga xamantene non la yello la ho ñel ko bal li fi nek huwa mom kama ma da kem ni nga xamne non la tagge nafsuhu bopam kesse wa asna te bak kagn ala nafsihi ci ko bopam mom kesse mom mo meuna tag bopam mom kesse mo meuna bak bopam mom kesse mo meuna kagn bopam mom kesse mo meuna sante bopam fal ghayur ki nga xamne dafa fiir nak qad wafaqa mom de depo nak rabbuhu borom subhanahu gatti ngala mom bak nako kagn ko tud nak se langab fi sifatin ci melo min sifatihi ci melo yalla yi koko ak yalla amna manam depo nañ wa man kep ko xamantene wafaq depo nak allah bur yalla fi sifatin ci melo min sifati ci melo mi qadathu danako womatil ka sifatu bobu le melo ilayhi jëm ci mom subhanahu wa ta'ala bi zimamha ci gojam day melni comme fas bo xamne dang ko tak ngalab gi wala lol la wa dakhalathu te bu boba danako duggal mom melo wo dono ko duggal ala rabbi ci boromum dana meuna tax mu yegg ci yalla wa adnadhu te dana ko jegal minhu ci mom waqur rabbathu dana ko wa adnadhu dana ko dendale minhu ci mom wa qarrabathu dana ko jegal min rahmatihi ci yermandim wa sayyaratu te dana ko mujjel mahbuban di kuñu sop lu kumu sop ko xamne def na sopef nako lo ko ñel ko dana tax ba yalla sop ko tamit fa innahu nako mom bur yalla subhanahu bakna ko kagn ko tuduna mak selangam rahimun ku yaatu yeurmine la yuhibbu dafa sop ar-rahmaa ñi nga xamantene dañuy yeurmaate karimun ku tedd la yuhibbu manam dafa tabé bi baax wala yuhibbu dafa sop al-kuramaa ñi tabé ñi baax ñi tedd ñi alimun ajh ku xam la dañu manam lepp la xam yuhibbu dafa sop al-ulamaa borom xam xam yi qawiyun ku deugar la manam ko am katan la ko am doole la yuhibbu dafa sop al mu'minu aji gem gi nga xamne al qawiyyu mom dafa am doole nga am dafa manam gem yalla am dafa am doole wa hawate mom han mom julit bo nga xamne gem yalla am dafa am doole nak habbu ilayhi mo geuna sop fa mom minal mu'minu ci julit bi nga aji gem gi nga xamne ad da'if ngeemum bi dafa doyeri hayyun mom bur yalla dafa hayyun dafa amé kersa yuhibbu dafa sop ahlul haya'i borom kersay hayyun wa bo mona inna allah hadith bobu inna allah hayyun karimun yastahi an yarudda naka lako tax an yarfa'a al 'abda kaffahu fayarduha sifran wala hayyun karimun manam yalla dafa amé kersa ba pare dafa bax amna kersa ci jam talal koy loxo mu delo ko nonu zero wono wala deng jamilun bur yalla dafa rafet yuhibbu dafa sop ahlul jamal borom tari manam ñi nga xamne seen jikko dafa rafet witrun yalla dafa wet yuhibbul witra te dafa bëgg ak wet manam dafa bëgg lu manam dafa bëgg lu tol tol wala imper yalla dafa bëgg lu imper motax sala mën nañ wax ne manam soit hadith bobu nak amana bo do façon mana yépp ay hadith wax nañ ko dal wala hadith yu wet mais yalla dafa wet ba bëgg lu wet manam witar amana amna ñu broxam ñu julit witar la ci djublu manam safa witar dal witar la ci djublu am ñu né dedet manam dafa djubbeug rek manam nit ki muy tamu nombre yu impéré ci yimi def par exemple motax japp ñu julli ñet ñuy def ñet ñet et cetera walaw lam yakun budekul won min fisdunu bi ci bakari wal maasi ak moy yalla yi illa ndere rek ludul ne an naha ñom bakari kat ak moy yalla yi tuuji bu dañuy waral li sahiba ñel borom dedd hadhi istifati manam lu safano yi melo watam na hote mu koy xañ mira ittisafi ci melo bi ha ci melo yi la kafa kon do na doy bi ha ci li rek okubatan ak bugal ki yalla yow do wax na ko te dem bakar bu dul won li rek la day tax ba nit ki du melo wo melo yi rek doy na fa innal khatara ndaka naka manam ak gravité danger tanqalibu day han day wolbeutiku nek wa ana astaghfirullah al khatara moy khalat bu rot ci xol tanqalibu day wolbeutiku waswasatan nek ak jax jaxal wal waswasatu was jax jaxal gi nak tafilu day mujjé don iradatan ak nam nam wal iradatu nam nam gi taqwa day am doole fa tafsiru mu dogo mu mujjé don nak azimatan lo xamné ak dogu lay don nit ki da ci dogu summa tafsiru top mom dogu gi dogu li nga xamné daf ci dogu nak tafsiru mu mujjé don fi'lan ak jëf jëf waaw waaw au début mën na nek xalat rek ni bu rot ci xol subhanallah nit ki